राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल त्रयोदशी उनका संबत 2059 20 अगस्त 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम ज्ञान अवस्था का स्वरूप एक ज्ञान अवस्था का स्वरूप। अज्ञान अवस्था में है मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ ऐसा भाव होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमारी मान्यते ऐसा मानता है। और बोध होने पर जो अपने स्वरूप को हो करता नहीं मानता स्वाभाविक रूप बोध हो जाता है बोध ज्ञान हो जाता है। सिर में सत्ता अपना स्वरूप है और मैं कहते थे भौतिक है नहीं वो अपना उसका वो अनुभव करता है। इस बात से अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मैं थे मान्य थे वो विमूढ़ आत्मा नहीं रहता मैं विमूढ़ता मिट जाती है यो माँ में असम हो जनाती पुरुषोत्तम असम हो जनाती पुरुषोत्तम सर्वविद भरते माम सर्व भवे भारत अज्ञान में लिप्त हुआ मुख्यता संसार की मानता है मुक्त होने पर मुख्यता परमात्मा की मानता है और अपने में कर्ता भोक्ता नहीं मानता उसको अनुभव होता है कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। शरीर स्थो भी बोलते न करो थे न लिखते थे शरीर में थे तो वह भी कर्ता भोक्ता नहीं होता गुना गुण सुवर्तन थे हृदया हृदया थे सुवर्तन थे प्रगति क्रियमाना ने गुण ही कर्मा ने प्रगति कर्म होते नए करता हम करता गुण होते है वही नहीं वो किंचित करो मेरे यो तो मैंने तत्व नहीं वो किंचित करो नहीं वो किंचित करो किसा नहीं वो किंचित करो नहीं थी बहुत अच्छा मैं कुछ नहीं करता हूँ। गाड़ी में एक गाड़ी चलने वाला ड्राइवर बैठा है वो चला रहा है एक पासर बैठा है वो भी गाड़ी चलाने वाला है वो चलाता नहीं है तो गाड़ी के द्वारा किसी ईर्ष्या हो जाए तो उसका भागी वो होता है जो गाड़ी का संचालक है और ड्राइवर दोनों है वो भी ड्राइवर है पर वो चलाता नहीं है चलाता चलाता नहीं है दो है तो अज्ञानी गाड़ी चलाता है अज्ञानी गाड़ी चलाता नहीं है गाड़ी चलती है गुना गुणे सुवर्तन थे गुना गुणे सुवर्तन थे नाने वो भी करता रहो प्रगति क्रिया मनानी गुण कर्मानी प्रगति गुणों के द्वारा क्रिया होती है इंद्रिया के द्वारा इंद्रिया की क्रिया होती है जिससे न अहंकृत भाव जिसके अहंकृत भाव नहीं मैं करना हूं ऐसा भाव नहीं है बुद्धि जैसे लिखते थे फल की इच्छा भी कुछ नहीं है तो हत्या भी से मान लो नी नीते थे संपूर्ण को मार दे तो मारता है न लिप्त होता है तो करते भाव है ही जैसे गंगा जी का प्रवाह इस प्रवाह में गाय मर जाए मनुष्य मर जाए ब्राह्मण मर जाए कोई हत्या लगती नहीं बंद होता नहीं क्यों गीता गंगा जी में ये है ही भाव कि ब्राह्मण को मार दे, गाय को मार दे, जैसे नाहक तू भाव बुद्धि जैसे लिखते थे। प्रभाव बहता है, मरिया कोई मर गया, खेती करनी बहुत उपकार हो गया, तो उपकार कोई पुण्य नहीं होता, मर जाओ उसे कोई पाप नहीं लगता, क्यों ऐसे ना अहंक तो भाव बुद्धि से न लिपे थे, अहंक तो भाव नहीं, बुद्धि में लेप नहीं तो न लिप देता है, नाहक तो भाव बुद्धि से लिपे थे, अंग भाव नहीं होता, वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है और क्रियाएं हो रही है, अभी भी क्रिया वैसे ही होती है, अज्ञान अवस्था में क्रियाएं इंद्रिया में ही होती है, गुणों में ही होती है, परंतु वो मान लेता है अपने में, वो मान्यता मिट जाती है, जैसे ना अंग तो भाव, हाँ अंग भाव नहीं, बुद्धि में लेप नहीं है, ये बढ़ जाता है, ना कर्म क्रिया में कर्तापन है, ना उसी फल में इच्छा है, अलग है अपना होता हुआ भी कर्ता वर्जित नहीं होता, तस्य कर्तारम् मा महाकर्तारम् सातुर्भगम् मया श्रेष्ठम् विभाग करता रहता हूँ, उनके गुण कर्मों का अनुसार में काम कर दिया, सभी अपने कोई पक्षपात नहीं, अपने कोई फल इच्छा नहीं, अपने कोई कर्तृत्व नहीं, तसे करता रहूं मैं, अकर्ता रहूं, ऐसे करता हुआ भी करता नहीं होता, शरीर थो भी कौन थे न करोती न लेते थे, आत्मा का स्वरूप दुष्ट से दुष्ट और ज्ञानी से ज्ञानी दोनों एक ही है, स्वरूप एक स्वान है, स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतकाल मान्यता में फर्क पड़ता है, मान्यता में फर्क पड़ता है, कर्ता बहुता बनता है, कर्ता बहुता बनता है, भाई जन्म लेता है जो कर्म करता है, और ना हम कृपा न लिखते थे, अथवा भी से मान लो ना हम थे ना निबद्ध थे, भगवाना में नहीं करता, लिप्त भी नहीं होता, तो ये इतना जानना है, ज्ञान में क्षेत्र क्षेत्र में ये अंदर ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान में भी नेत्र पश्चित आकर मिलता है, और ज्ञान चक्षुषा पश्चित ज्ञान चक्षु है, तो विवेक चक्षु एक चक्षु चरम चक्षु है, अपने चरम चक्षु, और वो ज्ञान चक्षु है, एक भगवान का दिया दिव्य चक्षु है, तीन चक्षु गीता में तीन चक्षु आता है, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, चरम चक्षु, तो चरम चक्षु से देखते हैं ज्ञान है, और वो ज्ञान चक्षु है, क्षेत्र क्षेत्र उत्तरा मंदम सितम भी भंजान गुणानंदम विमोदा नान परिशंति परिशंति ज्ञान चक्षुष विमोद ने जानती ज्ञान चक्षुषा जान, तो ये ज्ञान चक्षु सबको मिल सकते, ज्ञान चक्षु मिलने के लिए मनुष्य मात्र दिखाई, छोटा हो मोटा हो पापी हो पुण्यात्मा हो, मनुष्य मात्र, मनुष्य वो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो, वो ज्ञान चक्षु सर, जिसमें ये हिंदुओं का विशेष ये बात, हिंदुओं के सामने विशेष है ये बात, दुश्मन स्वार्थ में नहीं है, मैंने पूरा सुना है, कुरान पूरा सुना है, औरों की बात सुनी है। हिंदुओं में जैसा विवेक है वैसा ऋषि मुनियों में कहीं भी नहीं है। हिंदुओं के जैसी वर्णमाला है ऐसी वर्णमाला नहीं है। वर्णमाला एक वाणी है, काव दो मावसा ना स्पर्शा, स्पर्श प्रति कब्मा का दो मावसा ना मा तक कैसे मा तक प्रति पांच बार गए स्पर्श केड़ो अंतस्था के अंतस्था चर्चा ऊष्माना ऐसा विभाग नहीं, ऐसा विभाग किसी में हमने देखा है सुनाया किसी वर्णमाला नहीं। सब वर्णमाला हमारे पढ़ी हुई नहीं है परंतु उनकी बातें मैंने सुनी है अक्सर नहीं है। तो नहीं होता ऐसी भरमाला नहीं बनती किसी ने। मैंने कोई बताओ भाई, किसी ने देखा होगा बताओ। यार मौत बहुत मेहनत करी, इसी मुनिया ने बहुत मेहनत करी है, जीव ने खोल करी खूब, जीव क्या है, परमात्मा क्या है, ये जगत क्या है, इस विषय में खूब गहरे उतरे। तो आप लोगों के लिए एक ज्ञान सुगम है जिसमें सत्संग करने वाले के लिए बहुत सुगम है। हिंदू मात्र के लिए सुगम है, उनमें भी सत्संग करने वालों के लिए बहुत सुगम है। आप थोड़ा उत्साह हो तो प्राप्त हो गया, बहुत सामग्री आपके पास है और बोध ये प्राप्त करने की सामग्री आपके पास है बहुत। आप धनी हो, आप लोगों के पास धन है। कौन सा धन? परमात्मा जो साथ में चलने का वो धन है। आप थोड़ा उपचार करो तो पूर्ण हो जाओ, बोध हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, सब हो जाए, सब हो जाए। भाई बहन शब्द शब्द ही आ रहे ऐसी बात है। आप थोड़ी कृपा करो, थोड़ा उत्साह, थोड़ा थोड़ा सा बहुत सुगम युक्ति होती है, बहुत सरलता से उसको दूर डालो। कई आदमियों का उत्साह है, कई भाइयों का, कई बहनों का उत्साह है, सब के लिए सुगम है। ऐसी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप सबको मौका मिला हुआ है, जितने बैठे ना फिर वो मौका मिला हुआ है। मुसलमानों के पुरुष को तो कुछ होता है, स्त्रियों कुछ होते नहीं, स्त्री पुरुष पर नहीं, वो लोग केवल खेती खेती है, खेती और कुछ मुक्ति विधि होती नहीं स्त्रियों। हमारे तो स्त्रियों में शर्त भी आदि पर परमगति प्राप्त हो जाए। मेरा बल कितने तेज हो गई, शरीर नहीं रहा, शरीर जैसे जाति में भी सुबह कर जाओ ऐसा मौका है आप लोगों को मिला हुआ, अभी बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत मालदार हुआ होगा। वो माल ले लो तुम, ध्यान लो जो श्रद्धा के लिए भूख मिट जा, इतना धन मिल जाए श्रद्धा के लिए भूख मिट जा, श्रद्धा के लिए कभी भूख मिलेगी नहीं। ना पुनर्मोह मैसी पांडव पुनर्मोह नहीं हुआ, ये मोह दूर होने पर मोह दूर किया। भगवान ने गीता सुनाकर कहा तुम्हारे एकाग्रता थी गीता सुनेगी नहीं, और अज्ञान से उत्पन्न होना मोह नष्ट हुआ कि नहीं। तो अर्जुन ने दो बात पूछी, बोला व्यापारी कही नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया, गीता सुनेगी नहीं। गीता कहो इसको भी कह दिया, क्या पर ढंग है सारे नष्ट स्मृति प्राप्त नष्ट हो मोह स्मृति प्रसाद कहा आपकी कृपा से नष्ट हुआ है मोह, मोह नष्ट हो गया भगवान कृपा से, गीता का पढ़ने से नहीं हुआ है, गीता सुनने से नहीं है, आपकी कृपा से। तो भगवान एक कृपा अपने पर बहुत है, गीता जैसा ग्रंथ और चर्चा अपने सामने होती है, बहुत अच्छा मौका मिला है भाई, थोड़ी हिम्मत करो थोड़ी, अपनी चीज है अपनी, ये संसार अपनी चीज नहीं है, ये सब छूट जाएगा, वो छूटे नहीं अपने है। योग भ्रष्ट हो जाए तो साथ में रहेगा, अपनी चीज है, अपने कल्याण की बात है, मेरा पार हो ही जाएगा, निश्चित बात है एकदम। सब भाई और बहनों को तैयार हो जाते हैं उससे, हम तैयार है, बोलो तैयार है, भरोसा हो जाओ काम हो जाएगा सबके लिए। अब चेतसी पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कृतम, जितने पापी है सर्वे भे पापे भे पाप कृत, पाप कृत तर का पाप कृत, पाप कृत तर का पर तम, सर्वे भे पापे भे पाप कृत तम, सर्व ज्ञान प्रवे नहीं हो, ऐसी बात कर दी। मुझा ज्ञान के अधिकार के विवेक कर फैलाएंगे सुभाषा साधन चतुर्थ संपन्न होता है तो या कहते ही पाप कृतम सब ज्ञान धारु शिक्षी ब्रह्मान अग्नि में काट सब भ्रम हो जाते हैं, ऐसे ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भ्रमसात होते, विभाषा सात होते भ्रम सात, विभाषा साधिकार सुनिए संपूर्ण पाप भस्म हो जाए, ऐसा मौका है, बड़ा सुंदर मौका आया हुआ है, तैयार हो जाओ आप, सब काम हो जाए, सब काम हो जाएगा आप सब, क्यों आप तैयार हो जाओगा, हाँ मैं हाँ मिला नष्ट हो मोह स्मृति लगता गया तब प्रसाद सिद्धोष भी कर सकते हो, अब कर सकते हो गया, फिर भगवान नहीं बोले, फिर भगवान बोले नहीं, कम हो गया, कम हो गया, दोष होगा संदेह, संदेह रह गए, अब कुछ बाकी नहीं रहा, दोष होगा संदेह। अरे सब का संदेह है, संदेह हो जाए इस समय भी नहीं होंगे तो कब होंगे? आप लगो विचार करो, अब इस समय में भी आप अगर नहीं चेत करते तो चेत करने का समय कौन सा आएगा? सोचो कौन वो समय है? दुर्लभ मानुष हो दिया, दुर्लभ मानुष हो दिया, दुर्लभ दैवे देते मनुष्यत्व मनुष्यत्व महापुरुष तीन बात, मनुष्य और मुमुक्ष और महापुरुष ज्ञान लगता परम शांति वासीण तत्काल कैसा अब चेत पापेभ्य सर्वेभ्य सर्वेभ्य पापेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवेश जैसा सपना में इतना ही आंख खुल गई सब सपना सब भजन ऐसी है, ऐसा मौका है बड़ा सुंदर है। आप हम सब के सब मुक्त हो सकते हैं, जीवन मुक्त ऐसा अवसर ऐसा है, ये अवसर मत सुखो ज्ञान लगने फूको सभी अवसर अवसर जा रहा है। ये भाई शेर जी समय सत्संग हो रहा वो अब नहीं होता है, ये भी नहीं रहेगा, हरदम हरदम नहीं, हरदम नहीं रहेगा, समय समय पर अब बहुत ठीक है। मरी और तरी हर सामने आती, मरी भी हरदम नहीं आती, तरी भी हरदम नहीं आती है, जो ऐसा मौका हरदम नहीं आता है। आप उत्साह से रह जाओ हरदम। शेर जी कहता हमारे सत्संग में सब प्रसार हो गया, सब प्रसार सब में सब इतने प्रसार हो गया तो कितना कम हो जाए, इतने लोग सब सब बोध हो जाए, बोध बोध सब दुनिया में कर कितने लोग करते हैं, कोई मुसलमान बनाते हैं, कोई ईसाई बनाते हैं, अपने जीवन बहुत बढ़ाते हैं, बहुत काम हुआ। आप इधर तैयार हो जाओ, बहुत काम होगा, हार हो जाएगा, मौज हो जाएगी, खुशी हो जाएगी, नहीं तो भाई दिन चला जाएगा। आज दिन तक का समय बीत गया, बीत गया, अब वो नहीं आवे, गया भगत नहीं आवे दूसरी बार याद, गया भगत आता नहीं, यही भगत आ जाएगा। चेत करो चेत करो चेत करो, चेतो रे दुनिया जन्म जाए चेतो रे, भूलो का भरम में बोला खुद शुक्र तुम्हें तोरे, सुने दे मैं तोरे ऐसे मिल जाएंगे चित चेत चेत चेत हेत क्रिये हरी चित श्वेत भये है बाल तो निहार वैगनी तेरे सिर पर आया केश दौड़ा तू नजरे धनियो जमारो को ये राम ने भजरे, तेरे सिर पर आया केश दौड़ा शर्मा जी। जीर्ण कर तन गिनो जरा शेष भी शीष भये कस श्वेत श्वेत केश नहीं जमके जनो सावला आगे चेत ब्यावरा चावल है ना ब्यावरा चावल में पीला मोत्र चावल दड़ा में मोत्र चावल चावल आ गया बोले अपने चुट धोले के चारों काले केस वालों थोड़े छोटे बाल सबको सबको निमंत्रण है अपचेतसी पापे भी है वो समय हो गया हमारा छ होता है सात होता है आठ हो जाए नारायण नारायण नारायण नारायण चलो भाई।